Na horyzoncie lasu Gotyk. Na horyzoncie lasu Gotyk i tam prowadzi moja droga. Idę pod święte carskie wrota lasem pomodlić się do Boga. Wody wypiję łyk źródlanej, z czystej jak ludzka łza krynicy i łowię zapach kadzidlany, sosen sączącej się żywicy. Nie milkną dźwięki wieloglose, śpiewy mieszkańców leśnych progów, którzy podnoszą pod niebiosa na skrzydłach radość swą i trwogę. Poznać by sosnę z drzewostanu, która da deski po mym zgonie. Klęknąłbym przed nią na kolana i ucałował jak ikonę. Może na wieczny odpoczynek w korzeniach lasu się ułożyć i sosnę w górę wnet wypłynąć, żywicą w sercach ludzi plożyć.